Pamiętam strach powodowany krytyką. Ten Boże, twój mieć, teraz może siedzieć cicho. Podejmuję ryzyko i wychodzę przez szereg. Uzbroję się w słowa, zdaniami zastrzelę. Naprawdę długo i cholernie ciężko. Musimy pracować przeciw nam większość. Ty co zapisali razem z wychowaniem, zgodę na rozkazy i bezmyślne działanie. Niemożliwym jest, byś odrzucił ten garnitur. Dobre zachowanie, kontynuację mitu o szczęśliwym społeczeństwie, akceptacji od biedności. Przeładujmy broń, bo trzeba głody nie przywitać gości. Jestem intruzem, co wdziera się jak wirus do zdrowego organizmu. Jebany z stylu, nie rozumiesz mechanizmu. Pozwól, że ci wyjaśnię, to straszne. Jak można być tak głupim? No właśnie to do ciebie. Ubełbie się, kogle nie jebie. Pierdolony prowokator, co mordą leży w chlebie. Nie ma zgody na to, nie znasz tutaj nikogo. To zamiast żyć babę, lepiej idź swoją drogą. Pozorny zysk, 5 minut na świeczniku. Wykurwie chłopczyku z foremki z plastiku. Bojownik po byku z ładnie skrojoną szatą. Może wyjdziesz na ulicę, odważysz się na to. To pewnie lepiej gnić i prawić na morały. O świętości własności i sile policyjnej pały. Bo nie mówię, że dobrze jest drugiego okradać, ale trzeba zabić wroga. Wrogiem jest władza. Próbuję programować zachowania swoich trzody. Kolejny konflikt na tak podobne powody. Ogromne szkody, kurwa, bo to niby wasz teren. Czas na rewolucję tych, których nazywa się zerem. Nadejdzie czas, gdy spłonie cywilizacja zbudowana na cierpieniu. Pokorna demokracja, gdzie właściwy wolny wybór. Wytrzymać się nie da faktu, że ktoś kogoś kupił. Bo tamte się zbiera, to wszystkie pierdolenie. Tak naprawdę o niczym niezależność sterowana jest. Długoczą zwyczy, wstanie nowe jutro. Wśród dymu i smogu wyzwolony świat. Nie ma przywódców, nie ma bogów. Żeby wiem, że taka moda, żeby ciągle szufladkować. Mówię, nie tędy droga. Jako osoba pozostaję w zgodzie z sobą. Drogi panie prezydencie, modrzewiową czy dębową. Wybierasz prąd drumny, mam gdzieś swoje idee. A opcja polityczna, będąc szczerym, to niewiele mnie obchodzi. Pozwól szepcze, cicho mi do ucha. Nic nie szkodzi, że zabytki też utoną, wybucha. Bo co my mamy wsić? Powiedz kulturę łacińską. Zbrukany krwią krzyż, czy inne skurwysyństwo. Zniewolone kolonie i papieża Polaka. Co dziesiąty może wierzył, ale kurwa każdy płaka. Bo przecież tak trzeba, właściwy model reakcji stworzony do kontroli i bezwzględnej dominacji. I naprawdę mnie pierdoli, czy poniosę konsekwencje. Bo z każdym mnie te szmaty dostarczają coraz więcej. Werwy, mogę mówić, wiesz, bez przerwy.